Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euroinvestor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. November kom godt fra start på aktiemarkedet. Vi tager temperaturen igen i Millionærklubben denne tirsdag, hvor der også har været godt gang i regnskabsproduktionen. Mærsk, Jyske Bank, Trifork og det mand er nyhedsaktuelle på den front. Coloplast samler vi op fra i går. Vi skal tale med chefanalytiker Rikke Steen Rasmussen fra Nykredit. Han er med til at byde ind med sine indsigter om Mærsk lidt senere i udsendelsen. Og her i studiet, Lars Persson, der er det dig. Godmorgen, Bodil. Godmorgen og velkommen til. Tak skal du have. Persson, lad os lige starte med at kigge en lille bit smule tilbage, for der landede jo altså også spændende ting at sige i går. Coloplast var ude med tal. Ja. Hvordan så det ud? Jamen, det går jo faktisk rigtig godt. Altså, de har styr på det, og, men de er jo stadigvæk lidt ramt af en lille smule pandemi, men det kommer mere og mere med. Men altså, Coloplast er jo så værdiansat, så altså, er der et lille, bare en rosin i skoen, så kan vi mærke det. Altså, det er jo ikke de der tusind edderdynstuner, og så ligger der en ær. Det er lidt derhen af. Mm. Derfor det endte jo kun på 7,1 eller andet deres marginaler, og det skulle have været 8, så derfor så får den lige et gok i nøden. Jeg kan også se her til morgen, der er finanshusene ude og lige justere de der 10-15 kroner og 50 kroner ned. Jeg tror, det var ECB, der stadigvæk havde en købsanbefaling, mens Nordea sender den ud med en salgsanbefaling. Så, og den var nede på, 980, og jeg mener, at ECB stadigvæk hænger på en købs. Det kan vi prøve lige at se her, om jeg stadigvæk har den oppe. Jo, den var der. ECB, hvad var det, de sagde? De har stadigvæk 1180. Så det er en 20'er, de sender den ned. Man har stadigvæk køb. Så det er jo altså, men det der er så sjovt med Coloplast, for jeg gik egentlig og tænkte på det, da jeg gik og børste tænder og skulle have ind i morges der, at så får den alt, den får altid gok over nøden, når den kommer med regnskab. Det er meget sjældent, at folk de råber hudlihud og er glade. Men når det så stormen har lagt sig, eller støvet, eller hvad vi kalder, så bliver folk egentlig bare meget glade, når de sådan sidder og bladrer i det der Coloplast regnskab og tænker, det er da egentlig fantastisk, at de bliver ved med at optimere den butik hver evig eneste gang. Og så begynder aktiekursen at stige. Når de får tømt skoene for rosiner, Lars Persson. Det er altså stomi, kontinens, urologi, hår og hud og sovepleje af det. Og det var altså nogle af de problemer der, som der er med lav vaccineudrulling i hele verden. Mm. Og det er jo et problem, som vi sikkert kommer til at stå og kigge på et stykke tid ud i fremtiden nu, Lars Persson. Jamen altså, hvis man bare tager en helt anden pendant, det var jo også det, der havde Øsurs problem lidt. Det er det der, når man skal helt tæt på folk. Altså, man kan jo ikke sætte en stomipose på via Skype, vel? Altså, så der er jo nogle ting der kræver, at vi kommer ind til hospitalerne, og vi ligesom er mano a mano med nogen. Og det er lidt det der, hvor at så er det lidt svært. Så altså, lidt mere vacciner og lidt bedre udrulning og tilbage til sommeren. Så jamen, men jeg tænker, at sidder man og drømmer om, og det er jo nogle gange det her, sidder man og drømmer om, at man skulle have Coloplast i sin portefølje, jamen så er det jo de dage, hvor at tingene falder, at man faktisk måske skal gå ud og gribe de her. Nogen kalder det så faldende knive, men på et eller andet tidspunkt, så stopper den jo, og det er ikke altid sikkert, at fingrene er skåret helt af, når man har fat i den så. Har du Coloplast i din portefølje? Det har jeg desværre ikke, nej. Nej. Jeg synes, der er andre interessante selskaber ellers, og så er det jo nogle gange, den løber ikke så hurtigt. Og det har jeg jo brug for herinde i Millionærklubben, men til mine kunder, der anbefaler jeg den gerne, men til hvad hedder det nu, i Millionærklubben, der skal vi have noget, der løber lidt hurtigere. Det skal vi. Et andet sted, der også var udsalg på aktiemarkedet, Lars Persson, det var over hos Pandora. Mm. Som jo altså fik lidt af et kursmæk, efter de ellers var ude med en opjustering. Mm. Og det er jo altså noget med, at folk var lidt skuffet over det salg, der er i butikkerne. Ja, blandt andet. Og så er det jo noget med, at Asien ikke rigtig buller derudad. Og så er det jo igen, at de synes, der er for mange butikker. Altså lidt den samme sang, som vi hørte for nogle år siden med Hintz og Maurits, hvis vi husker efter og lytter til sangen. Så var det, hvorfor åbner de mange butikker, og hvorfor går de ikke mere på nettet, og bum og lum og lum. Så det er lidt det samme, den lidt samme historie, at Pandora får sådan lidt slag i mellemgulvet for. Og så er det bare, så skulle folk af med den aktie og synes, at den var kedelig. Når vi nu kommer til julehandlen, og ting bliver lidt anderledes, så kan det godt være, at vi, når vi står ude på den anden side, jeg synes, det er et fantastisk selskab. Jeg skal også sige, at jeg har den selv derhjemme, og jeg købte den, dengang den lå nede i hullet og rodede rundt, fordi jeg tænkte, Jamen altså, det kan godt være, at vi ikke ser det, fordi at, vi er jo sådan nogle grumpy old men, Lav og jeg, der står herinde. Men det, der er faktisk nogen, der køber deres produkter, så... Ja, det må der være. Det er der. Så derfor så købte jeg til, og kigger man teknisk på det, jamen så går det jo også sådan lidt den rigtige vej igen, kan man sige. Den har den her opadgående trend, og så what not to like, synes jeg i hvert fald. Så den er stadigvæk med i min portefølje, og nu kan man se, den retter sig lidt i dag, fordi jamen, det gik, der blev nok gået lidt for hårdt til den i går. Og det er jo det, der sker nogle gange, Lars Persson. Måske var det også det, der skete med GN Store Nord i fredags, da de kom med en nedjustering. Aktien den faldt over 8% i fredags, men så kom den altså også sådan rimelig pænt tilbage i går, oppe med hvad, over 5% eller sådan noget i den retning? Ja, jo, det er rigtigt, men jeg synes bare, der var 5%, men der var bare lige en anden ting, som der stussede mig, der ærgerede mig lidt, det var, at de ikke rigtig kunne få fat i deres komponenter. Altså, hvorimod nu kan vi jo lige så godt svinge over i hørebrætssektoren. Mm. Der var det jo, at vi havde Demand, der kommer frem med en opjustering i dag, og det går bedre, undskyld mig udtrykket, tager røven lidt på markedet. Nå, men vi kan godt huske, at de var hackerangreb og alt det her, og den blev lagt ikke på is, men vi blev forskrækket alle sammen. Det er ligesom om, den er kommet meget bedre tilbage, og jeg ved ikke, hvem de har som leverandører. Tydeligvis ikke de samme som GN Store Nord i hvert fald, som underleverandører. Men det lyder ikke som om, at de har de samme problemer. Men den er jo blevet trukket med ned, det kan vi jo se, hvis man går ind og kigger på graferne. Så var aktien over 370 i august måned, og var nede at kysse 280 for et par uger siden. Så igen det der med, går man nu og leder efter noget til sin portefølje, og det skal ikke være sådan noget, der er buller og brag i, men har en smule ro i maven, og noget, der skal bruges på lang sigt, så er Demand jo også godt et spændende køb på det her niveau. Mere spændende end GN Store Nord? Ja, fordi at hvornår får de styr på de der komponentmangel og sådan noget? Selvfølgelig, når vi hører om, at de har styr på komponentmangel, så skal der nok komme fod under den, så man kan måske lave lidt frækt et frimærkekøb i sin GN Store Nord og holde øje med den, hvornår den får styr på det, men lidt ærgerligt er det. Og når vi så har den her hørebrætssektor, så er der måske nogen, der har glemt en video for Sverige, og den kom jo faktisk også ud med et dårligt regnskabsresultat her, så der er nogen i branchen, der ikke har sådan, kan få fat i komponenter og styr på det, og så er der andre, der åbenbart sidder lidt bedre på flæsket, og det er nok dem, der sidder mest på flæsket, man skal have lige i øjeblikket, og så kan man sådan gør sig klar til at købe dem, der når vi engang får normaliseret hele den her proces, jamen så skal der nok også komme gang i dem, men som Lav også har været inde på, GN Store Nords udviklingsafdeling hænger lidt i trådene. De er sådan lidt bagefter, og de mister egentlig lidt markedsandel og bliver sådan lidt længere og længere, mindre og mindre, så der er langt op til, det er lidt ligesom fodboldsæsonen, ikke? Altså Sønderjyske og Vejle, der er langt op til at komme op i toppen af Superligaen. Ikke? Det kan så, du det, godt blive mig, det der. Så det er lidt det. Lars Persson, Demand, altså ude med en statement, det er ikke det endeligt regn, eller hvad skal man, det er ikke et fuldt regnskab, de kommer med lige præcis, det er sådan set bare en udmelding fra ledelsen om, hvordan det går i selskaber, og det kan man jo så sikkert bruge til nærmest lige så meget, som hvis det var et fuldt regnskab. Persson, der er andre, der er ude med fulde regnskaber her til morgen. Blandt andet er Mærsk, men det taler vi med Rikki om lidt senere. Så lad os lige hoppe i nogle af de andre regnskaber. Jyske og Trifork, er det nogen, du har haft tid til lige at være omkring? Ja, Jyske har jo været ude og fortælle, hvordan det går, og det går jo utrolig godt, fordi at vi får bare lov til at betale flere minusrenter, og så smør vi bare på den forretning der. Så der er ikke lidt bitterhed der i det? Nej, men det er jo bare, altså, det er jo bare ærgerligt, fordi det gør jo, at nogle kunder måske bliver tvunget til at foretage nogle valg, at gå ud på aktiemarkedet eller gøre nogle andre ting med deres penge, som man vil ikke ville have gjort, hvis man bare havde haft nul rente eller sådan et eller andet. Så altså, det er jo nogle velpolstrede banker, vi har. Det kan vi jo se, alle har opjusteret mere eller mindre lige undtagen en bank, der ligger lige her i nærheden. Men så alt i alt, så går det jo rigtig godt for banksektoren, og man kan også se på kurserne, at de er jo steget alle sammen mere eller mindre på den rigtige side af 20-30%. Nordea er gået bedst, men altså Jyske Bank her i år 35%, det havde man ikke måske troet, da man startede året, men banker har haft det rigtig godt i år, og så må vi så se, når der bliver åbnet mere op for renten hvordan bliver det så med folk at betale deres renter? Altså, kan vi det, eller er vi hængt så meget op, at vi lever i den her meget lavrente miljø, ikke? Altså, fordi, jamen, kan du lige pludselig betale dit hus og dine biler og sådan noget, hvis renten stiger med 3-4%, altså op i en 3-4% område? Jeg ved godt, det kan godt være om lang tid, men vi har også nogle gange set, når markedet bliver meget nervøst over i USA, så skal der ikke meget til. Så stiger de der korte renter meget hurtigt, ikke? Så, så lad os se, hvor bankforretningerne ender om noget tid. Men det er ikke, altså, jeg har jo ikke bank i min portefølje. Det har aldrig været noget, jeg sådan rigtig har jublet over. Jeg tror, jeg har haft en kortere eller længere tid Spar Nord i min portefølje i min millionærklubs levetid. Ellers så har jeg ikke sådan rigtig synes, det har været sjovt. Men der er dog masser af strateger og aktiefolk og gode analytikere, som gennem året her har sagt, at finans sikkert er et sted, man skal være og skulle have været i hvert fald her i 2021. Ja. Og Lars Persson, det har du altså også været inde på flere gange. Hvis du nu skulle vælge en af de her store banker herhjemme, er det så stadigvæk Spar Nord, eller hvor vil du sætte det? Jamen, jeg tror jeg stadigvæk, jeg vil sætte min lid til Spar Nord. Det må jeg bare sige. Den er ikke så stor, så den løber rundt som ligesom sådan en klods med klods om benet, og den er heller ikke så lille, så den ikke er noget, altså, som man glemmer den. Så jeg synes, den ligger lige sådan in the sweet spot, sådan for at bruge en kliché herinde, vi har talt om mange gange. Så jeg synes lige, den ligger lige under de allertungeste og lige over de allerletteste. Det er sådan egentlig en af dem. Og det har den gjort i, og det var også den, jeg havde, da jeg havde millionærklubben. Så, og 41% stigning til banken, jamen det viser jo også bare, at der er nogen, der gerne vil købe ind i den her veldrevet bankforretning, der ligger deroppe ved Aalborg. Så ja, det er stadigvæk den, jeg vil købe på, hvis jeg skulle. Hvis du så skulle kigge på Trifox regnskab, Lars Persson, som også er landet her til morgen. Og jeg ved godt, at det er meget for langt, at I skal nå at læse alle de her regnskaber igennem, som lander sådan nærmest lige, når vi møder ind. Men ikke desto mindre, så plejer du nu at være meget god til at lige hoppe omkring tallene. Hvad sker der over hos Trifox? Jamen, det buller jo bare derudad. Altså, det er vel en fordobling af bundlinjen og vækst i omsætning og sådan noget. Altså, det køber de også igen til forretningen nu her. Jeg synes, det er en spændende forretning. Jeg skal jo lige have noget kursgraf for at kunne kigge på den. Og jeg mangler lige det sidste, for at kan kigge på det, men jeg synes, den ser spændende ud, også teknisk, når jeg sidder og kigger på den derhjemme. Den er jo ikke med i den helt tunge klasse, som du har Netcompany og SimCorp, men den ligger lige under i midcap-sektoren, så ja, og det kan så, når vi en dag får noget uro på markedet, så ved man godt, at de her midcap-selskaber godt kan svinge noget mere, så det skal man bare være opmærksom på. Men med den fart og hastighed, de har i øjeblikket, så tænker jeg, jamen, jeg vil godt eje den, når jeg nu får lidt kontanter igen. Nu har jeg jo brugt en masse penge på at købe noget svensk, men prøv lige at se en teknisk, den har vi der. Så ja, den er også, den handler sådan mere eller mindre uforandret, fordi der er ikke vi kender jo godt nyhederne, så vi må se, hvad den bringer det næste stykke tid, og så er det også all time high, 264, og hvad blev den egentlig, hvis vi går nogle år til, eller den blev noteret til under, hvad var det, 180 var første handelskurs, og så kan jeg ikke engang huske, hvad selve noteringen var. Så det er jo også noget en voldsom rejse her, den har haft på den her meget, meget korte tid, eller voldsom og voldsom, men det er en god stigning, så fik man købt med der i begyndelsen af starten, så har man i hvert fald fået et fint afkast som aktionær i Trifork, så jeg vil holde fast i mine aktier, hvis jeg var så heldig at have fået nogen. Og hvis man sidder derude og tænker, jeg kunne godt tænke mig at lære Trifork lidt bedre at kende, så kan man altså gå ind og finde vores Millionærklubben special udsendelse, der kom på nettet her i fredags. Pernille Engdahl, Pernille Engård, har haft Jørgen Larsen i studiet og til en snak om, hvad det er, der sker ud over alt det, der har med tal og regnskaber og nøgletal og dit og dat at gøre. Ja, så taler hun altså ind i den historie, som der er om Trifork derude. Lars Persson, lad os lige hoppe tilbage til de store indekser og finde ud af, hvordan verden egentlig ser ud. Jeg synes, der er lidt rødt op på din skærm. Ja, altså, nu har vi jo haft nogle fantastiske dage med nye all-time highs, så amerikanske futures her til morgen, de ligger og er i minus, og jamen, det er jo så bare det, Europa reagerer på, hvor vi så starter en lille smule lavere op rundt omkring, både i Tyskland, men også i Danmark og Sverige, så ja, det er sådan lidt, nu har vi haft nogle helt fantastiske dage og nye all-time highs ovenpå på de her regnskaber, så vi tager vel egentlig bare en lille puster og tager lidt med ro. Det der også er, det var jo så, at det amerikanske marked, det var egentlig sjovt at se, at der var mange af tech-selskaberne, der fik et gok i nøden, og alligevel så endte både Nasdaq og S&P og Dow Jones alle sammen højere, men vores alle sammen Tesla, Den var jo flyvende igen. Jeg ved godt, vi behøver ikke at nævne den i hver udsendelse, men det er jo sådan en, der skaber meget opmærksomhed med en 8% stigning. Og så sagde du noget til mig i morgen, her inden vi gik ind i studiet, Bodil, at vores gode ven Elon Musk, han har været ude at sige noget til samfundet om, at... Det er rigtigt. Han har været ude at tweete igen, at den der kontrakt med Hertz, som der blev talt så meget om, og så fik aktien til at køre voldsomt op her i sidste uge, ja, den er altså ikke skrevet under endnu, påstår manden. Nej. Så det kan jo være, at vi lige skal en tur nedad igen i dag. Vi får se, alt kan ske i den der Tesla-aktie. Lars Persson, vi vender tilbage til også, hvad det er, du har puttet i din portefølje lidt senere i udsendelsen, for nu skal det nemlig handle om Mærsk. Men inden da, så skal jeg lige huske at sige til jer, at I kan blande jer i debatten. Hvis I har lyst til at skrive herind med kommentarer eller spørgsmål, så er I meget velkommen. Nummeret er 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, verdensøkonomien er muligvis i en eller anden form for coronastorm stadigvæk, men alt tyder altså på, at AP Møller Mærsk de sejler i smult vande. Vi hopper i dagens regnskab sammen med chefanalytiker Rikki Steen Rasmussen fra Nykredit, der nu er med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Rikki. Jo, tak. Rikki, du skal hjælpe os med at tygge regnskabet lidt igennem for det her gigantisk store selskab. Hvad er dit første umiddelbare indtryk? Ja, mit første umiddelbart indtryk, det er, at det er et stærkt resultat, der kommer fra Mærsk. Vi kendte mange detaljerne i forvejen, fordi de var kommet med opjustering allerede i september måned, og der var kun 14 dage tilbage af tredje kvartal. Men hvis vi sådan dykker ned i det, en omsætning, der stiger 68% i forhold til samme periode sidste år, og en driftsindtjening, Der er 4-5-doblet i forhold til samme periode sidste år. Det er svært at være utilfreds med, når man sidder ude på Esplanaden nu her. Der er et bundlinjeresultat, der er faktisk 5-doblet i forhold til samme periode året før. De nyder rigtig godt alle de flaskehalser, der er i økonomien i øjeblikket. Ja, men hvis nu vi skal, Rikki, og det skal vi jo så med de job, som vi har, prøve at være bare en lille bitte smule kritiske, er der slet ikke nogen steder, hvor det halter bare en lille smule, eller hvor der er, som Lars Persson siger, rosiner i skoen? Jamen, det er svært at finde i øjeblikket, og det er netop som følge af, at alt spiller for Mærsk i øjeblikket. Vi har en flot omsætning, vi har flot indtjening, vi har tårnhøje rater, vi har et cashflow, som er suverænt. De tjener lige omkring 90 milliarder danske kroner i frit cashflow for indeværende år. De har en markedsværdi på 360 milliarder. Altså det er en fjerdedel. De kommer til at tjene sig selv hjem inden for eller halvdelen af sig selv hjem inden for 2 år. Så det er svært sådan for alvor at finde de her huller i osten. Det man kan sige, det er, at de begynder at nævne lidt, at nu ser de altså også et stigende omkostningspres, som følge af medarbejdere. De bliver altså dyrere at finde rundt omkring. Og det vil sætte sig i marginalerne på et tidspunkt. Og når vi får en normalisering af markederne, så er spørgsmålet, om lønningerne så går tidsvarende ned igen, eller om vi får et margin-squeeze her om et par år. Men altså, vi skal ned og lede efter de her huller, fordi det går altså rigtig godt i øjeblikket. Det går rigtig godt, og det gør det jo blandt andet også, fordi at fragterne i den grad har været på himmelflugt igennem lang tid. Men Rikki, det kan vel næppe fortsætte, eller kan det? Nej, altså nu er man selv ude og meddele ledelsen og ude at sige, at den her nuværende markedssituation, den vil vare mindst ind til første kvartal 2022, der forventes at blive lige så stærkt på driftsindtjeningen som fjerde kvartal. Men det, der er værd at lægge mærke til her, det er, at Mærsk er forholdsvis konservativ i den forudsigelse, man kom med. Kigger vi på, hvad DSV og de andre har meldt ud, så skal vi frem til sommeren 2022 tidligst, for at vi begynder at se en normalisering af den situation, vi har i øjeblikket. Mm. Vi har sådan lidt den perfekte storm rundt omkring i verden i øjeblikket. Der er ikke containerskib nok til at følge med den efterspørgsel, der er. Og når man så kan få sine varer ombord på containerskibene, jamen så er det svært ved at anløbe havnene, og så tænker man, det er ikke noget stort problem. Jo, det er det, fordi så kan de ikke komme ind med deres varer. I havnene, der har man lagerhænder, der er fyldt op til over ørerne. I USA, der taler man om, at man vil tillade, at man losser endnu flere containere oven på hinanden i højden. Det har altså den ulempe, at det bliver mere usikkert at færdes rundt i havnene samtidig med. Og så mangler vi gryder med os lastrumschauffører til at få varerne væk fra havnene. Mm. Og der er flere, der er begyndt at indføre strafgebyr, hvis ikke man får hentet sine varer. Problemet er, at der er ikke nogen til at hente varerne og køre dem væk. Så man har lidt den perfekte storm, som i sidste led gør, at markedet simpelthen bare er lige nu til gavn for containerrederierne. Mm. Det her, det vil formentlig være ved et godt stykke ind i 2022. Altså nu har vi julen rundt omkring i verden, så har vi det kinesiske nytår, og så er der ikke noget, der tyder på, at det bliver meget bedre sådan en forløbig. Når verden er lukket op nu her, så kunne man godt forvente, at forbrugeren begynder at bruge flere penge på rejser igen i stedet for forbrug, og det vil på et tidspunkt gøre, at markedet normaliseres, men der er ikke nogen, der siger, at vi ikke skal ind i 2023, for det for alvor bliver normaliseret. Men Rie, prøv lige at gøre mig en lille smule klogere på den der forretningsstrategi, man har over på Esplanaden. Altså, har vi at gøre med et selskab, som har enormt mange faste kontrakter, lange kontrakter, eller er det sådan on and off, at man forhandler hele tiden med sine kunder, og kan det blive et problem, hvis man skal lægge yderligere omkostninger over på dem? Jamen faktisk så i øjeblikket, supply chain er top of mind for rigtig mange kunder i øjeblikket. Mm. Og det gør også, at Mærsk kan melde ud nu her, at man faktisk har 64% af de containere, der bliver flyttet. Det er på langvarige kontrakter, modsat 50% tidligere eller sidste år. Og det vil også sige, at vi har altså en rimelig gennemskuelig forretningsmodel på nuværende tidspunkt. Tidligere der har vi været vant til det her med, at halvdelen der har været lange kontrakter, og halvdelen der har været spot der selv. Altså nogen, der har skulle flytte det her og nu. Ved at man får flyttet mere og mere hen, jamen, så kan man altså også planlægge sin forretning meget, meget bedre, end hvad man har gjort tidligere. Og med de rater, der er i øjeblikket, jamen, så er der ikke nogen tvivl om, at man leverer altså et rigtig, rigtig godt afkast på den investerede kapital, selvom man jo tidligere blev kritiseret for, at man ejer rigtig mange af de aktiver, man har. Så jeg vil sige, forretningsmodellen går mere og mere i retning af, at det er langvarige kontrakter, langvarige kundeforretninger, man får op at stå. Og man taler rigtig meget om det her top 200 kunder, at de fylder rigtig meget af den samlede omsætning. Så jeg vil sige, man har en forretningsmodel, som er mere gennemskuelig, end hvad man har haft tidligere. Det gør også, at vi kan begynde at modellere lidt mere. Hvad er det for noget cashflow, man leverer? Hvad er det, man kan levere tilbage til aktionærerne, hvor man jo får ud, så på baggrund af det her stærke cashflow, forhøjer deres aktietilbagekøbsprogram med yderligere 5 milliarder dollar. Det er sådan 30 milliarder. Det svarer til sådan et mellemstort dansk selskab, som man så vil købe egen aktie tilbage yderligere ud over det andet, man køber tilbage i øjeblikket. Så det er det, jeg siger. Det går altså ret godt derude, og man har en forretningsmodel, som jeg tror rigtig mange er misundelige på i øjeblikket. Ja, jeg så også, at Søren Skov, han var ude i børsen her for nylig og sige, at de, der kan føle sig i klemme, det er de virksomheder, der har taget forretningsmæssige valg om ikke at have faste aftaler om transport. Så det er også, altså, jeg ved ikke, i mine ører måske også lige koldhøje nok. Men okay, han har jo altså sagen på sin side. Det går rigtig godt. Lars Persson er i studiet. Han vil gerne stille dig et spørgsmål, kan jeg se. Jamen, jeg tænker bare på, skriver de noget om de her stigende brændstofpriser, om det slår ind på dem? Og så tænker jeg også bare på, hvis man sætter containerne højere op i vejret, så bliver det vel også sværere at nå just in time, det her med. Altså, fordi så skal man jo lige pludselig flytte flere container, hvis man skal have nogle af dem lidt længere nede, når man skal laste sådan nogle skibe. Det ved jeg ikke, om du ved noget om. Men først brændstofpriserne, hvad siger de om det? Og ved du noget om, hvad, hvis der bliver de her logistikting, kan det også blive et problem? Jeg hørte, at de skal gøre det på 2 minutter, altså de her container frem og tilbage. Har du nogen indsigt i det? Altså, hvis vi køber med brændstofpriserne, vi skal lige ned og kigge på dem. Men der er ikke nogen tvivl om, at det også slår ind på omkostningerne. Mm. Men lige i øjeblikket, der hører vi altså ikke, at man bruger sig, når først fragtraterne er så høje. Mm. Altså, tidligere, da fragtraterne var meget, meget lave, der ville vi jo se, at man var gået ind, og så havde man lavet BAF-tillæg eller brændstofstillæg på hver enkelt container. Det er ligesom ikke rigtig nødvendigt på nuværende tidspunkt, fordi de kan næsten selv sætte den pris, som de vil. Altså, okay. Tidligere har vi jo sagt, at det er en meget, meget skidt industri at være i, fordi man konkurrerer røven ned i bukserne, og den sidste container kan man altid tage mere eller mindre gratis med, når man skal sejle, fordi skibet sejler alligevel. Ja. Nu kan man næsten sætte en pris, man selv vil. Så det er ikke noget, jeg umiddelbart kan se, at de brokker sig rigtig, rigtig meget over. Mm. Men det er en god observation, fordi det vil helt sikkert, når vi får en normalisering af de her fragtmarkeder, så det er noget, som vi begynder at tære på marginalerne også. Mm. I forhold til det her just-in-time osv., så er der jo flere af de andre selskaber, vi dækker, der siger, at det har aldrig været dyre og aldrig været dårligere service at få fragtet container i øjeblikket. Så der er det også fuldkommen ret, at det er altså den her reliability, pålidelighed, som man tidligere har sat i højsæde. Det er altså meget, meget svært at gå efter i øjeblikket, fordi du ved ikke rigtigt, om den havn, du kommer til, om der er overhovedet plads til, at du kan komme af med varerne, selvom du har lavet kontrakterne. Mm. Og når så du kommer af med varerne og begynder netop, som du også siger, at læse dem højere op, jamen, så bliver det bare mere besværligt at få skidtet væk fra havnen igen. Så det skaber faktisk en flaskehals, det her med, at man prøver at løse en anden flaskehals. Og det er det, jeg siger, det er lidt den perfekte storm, vi er ude i, fordi du har ikke rigtig nogen muligheder for, hvor du skal gøre de her containere. Mm. Så det har aldrig været dyrere, og det har aldrig været dårligere service, som nogle af kunderne siger. Okay, fair nok. Rikki, vi skal også lige omkring flyfragt, fordi de opskalerer jo altså også på flyfragtområdet. Hvad er det, der foregår der? Det er jo sådan set noget af det mere spændende, der kommer nu her, hvor vi kendte tallene i forvejen, nemlig at de går ud og køber Senator International, som er inden for global air fragt. Det er ikke et selskab, jeg kender så folk meget til, men det er lige så meget det signal, man sender om, at nu går man altså hele vejen ind og siger, okay, vi er ikke kun et søfragtfirma, vi er altså RNC-agtigt, som faktisk også DSV er på nær, at man går så ud og siger, ligesom på sø, jamen der vil vi egentlig selv gerne eje nogle aktiver også, så man er jo faktisk ude og bestille to Boeing-fly, helt nye Boeing-fly, og viser tre andre på længerevarende kontrakter. Og det viser også meget godt, når man laver et cashflow omkring 100 milliarder kroner på et år, jamen så har man altså også plads til at investere lidt ekstra. Og det man siger, det er, at man har simpelthen behov for den ekstra fleksibilitet i forhold til, at det altså ikke er alt, der kan blive flyttet med sø nu her. Mm. Og det er formentlig top 200 kunderne, der har sagt, hvis vi skal benytte jer 100% uden at gå til nogle af Mærsk egen kunder osv., jamen så har vi altså behov for, at de også skal det op på det her punkt. Og når man tjener så mange penge, så giver det jo god mening at bruge pengene frem for bare at sende det hele tilbage til aktionærerne hele tiden. Trods alt. Men altså, har du gjort dig nogen tanker om allerede, og jeg ved godt, det er tidligt, Rikki, og du skal også høre et conference call lidt senere, men har du gjort dig nogen tanker om, hvor meget det kommer til at ændre dit perspektiv på aktien? Jeg vil sige, meget af det, som der står i regnskabet, det var kendt i forvejen. Mm. Og dermed, der tror jeg ikke, der er så frygtelig meget, der kommer til at ændre det. Noget af det, vi altid kigger på med Mærsk, det er, at vi kan ikke lide, når de begynder at bruge alt for mange penge på investeringer og store flotte skibe og store flotte fly osv., fordi vi ved, at markedet normaliseres på et tidspunkt. Men jeg vil så sige, at det her, det giver umiddelbart god mening. Så jeg tror ikke, der er noget, der ændrer i min investeringskonklusion, som det ser ud lige nu. Som jeg siger, det her det er et af de bedst indtjenende selskaber, vi har i det danske univers på nuværende tidspunkt. Og vi skal formentlig hen til 2023 for at se en normalisering. Og så er det, vi skal begynde at værdisætte selskabet på nogle 2024-2025 normaliseret indtjeningsniveau. Men der har man netop tjent halvdelen af sig selv hjem i cashflow, som man kan gå ud og investere og vokse og blive større. Og når det så er sagt, så vil jeg også sige med det samme, at under Søren Skov, der er Mærsk blevet en helt anden størrelse, end hvad vi har set tidligere. Mm. Det blev meget mere ensrettet stablet til, hvad vil jeg sige. Nu har man altså kun container, logistik, terminaler, og så lidt øvrige forretningsområder. Tidligere der har man jo rigtig, rigtig mange ting, som man kunne bruge pengene inoptimalt på. Nu her, der giver det mening, det som man går ud og gør, og bruger pengene på de forretningsområder, som jo rent faktisk ligger og tjener bedst i selskabet nu her. Mm. Så jeg vil sige, det er altså en anden størrelse, og jeg tror, at man er meget, meget fokuseret på, at man netop ikke vil overinvestere, som man gjorde tidligere, som har været en akilleshæl for selskabet. Fordi, som jeg også siger, normaliserede forretningsbetingelser som et par år, det kan altså også gøre, at de her marginaler, de falder. Og hvis man lige pludselig har overinvesteret, så får vi altså de her supercykler, som vi overhovedet ikke kan lide. Ja. Så jeg vil sige, jeg tror ikke, at vi får helt det samme syn, som vi har kigget på tidligere. Der er kommet meget mere shareholder value-tankegang ind i den ledelse, der sidder nu. Ja, det virker også til, at investorerne efterhånden kan se klart, hvor det er, de er på vej hen. Der var ligesom nogle år, hvor det sådan det hele var sådan lidt sløret, og man kunne ikke helt, jeg ved ikke, jeg synes, vi stod tit og talte om her i klubben i hvert fald. Det var sådan lidt usikkert, hvor de egentlig var på vej. Men det ser ud som om, at der er kommet klare linjer nu. Rikke, vi kan næsten ikke tale om Mærsk lige præcis i den her uge, uden også at komme omkring deres klimatiltag. De har jo altså også været ude, og det ser ud som, at Søren Skov er meget åben i forhold til, at der skal jo altså også ske noget i deres klimadagsorden. Deres grønne ambitioner, holder de? Ja, de holder 100%. Det er jo faktisk rimelig ambitiøse ambitioner, de har sat op med. Man kan så sige, at kunderne næste spørger så endnu mere, hvor hurtigt man skal blive CO2-neutral og så videre. Men man investerer i alternative brændstoftyper, man investerer i alle mulige ting, som faktisk giver god mening. Og som verdens største, man kan altid diskutere, hvor langt man ser er bagefter, men som verdens største giver det her altså god mening at gå forrest på de her områder. Mærsk har sagt, at de afprøver forskellige ting. De her scrubbers, det mener man ikke er den rigtige vej at gå nødvendigvis, men man har taget lidt scrubbers ind til at rense brændstof. Men man laver alle mulige ting, også med ammoniak og så videre, og det giver god mening, fordi det er noget, kunderne efterspørger. Og hvis man tænker på, tidligere der var den her branche nøjagtig en af dem, hvor du kunne ikke gøre sådan nogle ting, fordi du kunne ikke tage overnormale priser for at få fragtet en container fra Asien til Europa, fordi det var nøjagtigt samme service, som alle tilbød. Altså, så kunne du være lidt mere pålidelig i forhold til, hvornår den kom frem og så videre, men det var ikke noget, der for alvor betød noget, hvis man kunne få det $100 billigere og fragte via en anden. Det her, det er noget, som kunderne efterspørger. Altså, bestseller, de vil ikke have, at der er et aftryk, klimaaftryk på deres varer, hvis de kan undgå det. Vi har set rigtig mange af de kunder, som Mærsk har, gået ud og siger, at det her, det er simpelthen en nødvendighed, og kunderne er faktisk parat til at betale op for det. Mm. Og når man kigger hele vejen ud til slutkunderne, jamen, altså, jeg må med skam indrømme, at mine børn, de er meget mere klimakorrekte, end jeg er, selvom jeg prøver alt, hvad jeg kan. Altså, jeg kan jo ikke smide en plastikpose forkert ud, uden jeg næsten bliver halshugget derhjemme. De er faktisk parat til at betale for den ekstra service, som hvis de kan sige, at der er et eller andet, hvor de får et klimaneutralt aftryk, eller kan være med til at redde verden osv., og det giver super god mening, jamen så gør de det altså. Mm. Og det vil sige, hvis kunden er parat til at betale for det, så virksomheden er parat til at betale for det, og så kan Mærsk godt begynde at tage de ekstra penge for, som det rent faktisk koster. Så jeg vil sige, det holder altså, og det er naturligt, at man går ud og melder så ambitiøst og kraftigt ud, som man gør. Ja. Og det er jo langt fra det eneste. Ja. Altså, vi har alle andre, der også falder efter i øjeblikket. Det er jo det. Verden forandrer sig, og Mærsk ser ud til at være villig til at forandre sig med den. Det synes jeg sådan set er interessant at følge. Rikke Sten Rasmussen, jeg ved, du har en travl formiddag. Du skal også til conference call, og sikkert alt muligt andet, når der lige er landet så mange gode regnskaber her. Tusind tak, fordi vi måtte låne dig her til morgen. Velbekomme. Så vidt altså chefanalytiker Rikke Sten Rasmussen fra NyKredit, som gav os indsigt i Mærskes regnskab. Og Lars Persson, du kan lige tage os omkring aktien rent teknisk, for ja. Det er jo dit GDB. Yes. Jamen altså, sammen med resten af markedet, der faldt den jo der i oktober måned ned til 16. Der var den jo ellers op at kysse i september 20.000, og nu er den jo så på vej derop igen. Jeg tror, at en fredag, da vi havde lytterspørgsmål, fik Lav og jeg talt os så varme, så vi skimtede 25.000 ude i horisonten. Det kan godt være, at vi skal have den helt store kikkert fra frem, i hvert fald på den korte bane, men jeg vil da stadigvæk måske våge det. Why not? Ja, vågen makralmad, hvis jeg nu tager, så kommer jeg til at betale mange makralmad, så det er bedre makral end en stor rødspætfilet i. Så hvad hedder altså, foretrækker jeg så lav, der giver citronvand, når det er. Ja, det er det. jeg synes, den ser spændende ud. Teknisk spørgsmål er selvfølgelig, om de kan holde dampen oppe, og selvfølgelig også, som Rikke siger for vores nykreditmand her, siger, jamen nu kan man måske diversificere sig lidt med, vi har grøn aftryk og så videre, så videre. Det har man ikke kunnet før. Spørgsmålet er selvfølgelig, men køber kunderne ind på den, hvis det nu også kommer dårlige tider. Lige nu gør vi, fordi vi kan tage hvad som helst for tingene, men hvad den dag, der kommer sorte skyer ind over økonomierne, og folk har lidt økonomisk svært måske, så kan det godt være, at vi tyrer til noget andet. Men spændende ser den ud, og har man den, jamen, så skal man holde fast i den, og går man og overvejer noget transport, så kan man da selvfølgelig også overveje Mærsk. Det, der er den store udfordring med Mærsk, det er jo, at de ejer materialerne, så der kommer jo til at være en eller anden økonomisk, nu siger jeg klods om benet, men i hvert fald så har man jo nogle omkostninger ved at have de her materialer, Boeing-fly, skibe, lastbiler, havneterminaler, hvis og så frem, når vi kommer hen i en periode, hvor at væksten ikke er den samme, og renterne måske engang stiger, ikke? Så ja, det er det. Man skal gå og klø sig lidt selv i nakken og sige, har jeg lyst til at være med til det? Men ja, lige nu ser den spændende ud. Og du siger renter, Lars Persson, så ja. Lad mig også lige minde om, at det er jo i dag, at FOMC-mødet starter i USA. Det er den amerikanske centralbanks pengepolitiske komité, der sætter sig sammen og debatterer, om der skal ske noget i forhold til deres opkøbsprogram, og måske også lige kigger lidt på renterne. Mm. Det får vi en udmelding om i morgen aften, onsdag aften, og der skal man lige huske, at eftersom vi jo er gået tilbage til normaltid, så er det en time før, end vi plejer at få det. Ja, så der skal dejligt. Man lige være op på beatet. Persson, det var egentlig bare sådan en lille servicemeddelelse. Hvis der er nogen, der interesserer sig for det, så kan man lige sådan begynde at holde lidt øje der. Men ellers så skal vi jo tale aktier her i programmet, og vi skal omkring noget af det, som du tidligere har været omkring. Mm. En aktie, som gjorde det rigtig godt for dig sidste år, var Sinch, og de er kommet med et regnskab, SINCH. Det er en svensk aktie, og vi er over i noget IT. Ja, det er IT-verden igen, og cloud og det hele, og gået som derudaf, og så her det seneste stykke tid, har den ligesom haft det lidt svært, men den kom jo også for, ja, nu har det selvfølgelig været lavet aktiesplit og alt muligt, men vi var nede omkring de 20 svenske kroner, og så, ja, om den 120 ved årsskiftet 2021, og den toppede i 200 her i september måned, og så har været lidt sivende tendens. Og i dag, der får den også en ordentlig en på nakken, selvom der har været kæmpe omsætningsfremgang, stor vækst på bundlinjen, men tingene har været kendt, altså du ved, vi har kunne se virksomhedskøbene, så der er ingen overraskelser, der er ikke noget nyt og spændende, jeg har ikke noget at læse regnskabet, jeg tænker ikke, der er nogen huller i suppen, men simpelthen, folk siger, nå, ja, det var bare det. Der var ikke nogen overraskelse, der var ikke eller andet noget. Så jeg tror egentlig, folk bruger de her gode regnskaber til at sælge lidt ud og måske kigge nogle andre steder. Og det oplevede jeg jo også selv forleden, sidste uge, da jeg stod her. Der kom Stiptech ind. Det er jo en helt anden branche. Det er vand, og det er infrastruktur og sådan nogle ting og sager. Det er også en SDIPTECH. Yes, nemlig. Yes. Og hvis man hører nogle gamle programmer på et tidspunkt, så var det en af de aktier, jeg tog frem en gang, jeg havde nogle svenske aktier med. Det er længe, længe siden, men det var en af dem, der jeg tog frem, og den er også bare bullet derudaf. Men også igen en fantastisk omsætning og fremgang på bundlinjen osv. osv. Men de kunne godt se, at det gik en lille smule langsommere, end det plejede. Og jeg stod her og købte ind i Millionærklubbens tosseteam, og det skal man så passe på, fordi at da dagen var omme, var jeg faktisk mere nede med over 10%. Så den rettede sig lidt, og nu er den kun nede i øjeblikket. Nu falder den så lige i dag, men hvad har jeg den egentlig i min portefølje? Der er den vel nede godt og vel 7%, så det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt at drøne ud og tro, man gør et kup, og så viser det sig, at man kunne godt have ventet og siddet stille og roligt i båden og købt op, men trenden er stadigvæk opadgående. Jeg synes, at aktien ser spændende ud, og det her rene vand, nu kan vi jo selv høre alle de problemer, vi har med de her steder, hvor vi har gået rundt og haft brandøvelsesområder, hvor der siver giftstoffer ned i grundvandet osv. Så det her med, det kan godt være, at vi har en masse ren vand, eller vi har en masse vand i undergrunden, men er det egentlig drikbart? Så det er jo den der øvelse, vi skal arbejde med i de kommende år. Så jeg synes, det er et spændende selskab. Og så er der hele infrastrukturen. Vi vil gerne lade bilerne stå, men altså, det er jo ikke alle, der bor inde på Nørrebro, der arbejder på Østerbro, vel? Så når de skal til Ballerup, så har de jo et kæmpe problem, fordi infrastrukturen hænger ikke sammen, og hvis de skal placere deres bil, når de kommer hjem, jamen, så skal de bruge en halv time på at cirkle rundt. Det er ligesom om, at vores politikere og nogen ikke rigtig forstår sammenhængen med, at vi arbejder stadig lige ovenpå der, hvor vi sidder, vel? Så, det er sådan et storbyfænomen, det der. Ja, men det breder sig jo. Altså, nu er det jo ikke bare Nørrebro og Østerbro. Det breder sig jo længere og længere ud af, hvis du efterhånden også Vandløse og derudaf. Så til sidst bliver det jo bare en udfordring om, jamen, vi sløjfer alle bare bo ude i Ørestaden. Hvor skal du holde henne? Du er sådan en københavnerdreng. Jamen, jeg vil da ved med, at de også har samme problem i Aarhus og Odense. Og vend mig, så lige pludselig så er det også op i Hjørring problem, fordi man har sløjfet alle... Tilbage til aktiemarkedet. Yes. Synes du var lidt kedelig? Sådan, lige teknisk, teknisk og, er der ikke nogen grund til at... Og Stiptech, S-D-I-P-T-C-H, det er et besynderligt navn. Det er så sådan, de hedder Stiptech. Ja. Den har altså ikke lige helt gjort det helt store for dig endnu. Nej, den er også op med 105%, så nogen kan måske spørge mig, om jeg har kigget mig selv i spejlet og vil købe en aktie, der er steget 105%. Jeg er egentlig jo ligeglad med PE-tal og stigning og sådan noget. Er der en opadgående trend i aktien, så er det jo fordi, den er interessant, og der er nogen, der ser noget. Altså, vi kan jo bare... Nu siger Tesla igen, men bare for at drille. Men det er jo det der med, at jamen, der er bare noget i den her aktie, der er nogle ting, som gør, at det er spændende at købe ind i nogle forretningsområder, noget der er i fremtid i, og det er jo det, man nogle gange også skal se lidt, i stedet for bare at sidde og kigge på, sige, at jamen, nøgletallet, det hedder 25, så er det for dyrt, så vil jeg ikke købe det. Jamen, der er kun én strandvejsvilla, og der er også kun én Stiptech. Jeg bliver nødt til at købe den. Lars Persson, Kenneth, han sidder og kigger lidt på Volvo Cars, altså den her nye aktie, der er kommet på børsen her forleden dag. Han spørger, om han ikke kan få dine tanker vedrørende Volvo Cars og deres sats på elbiler fremadrettet, deres medejerskab blandt andet i Polestar, den her IPO, som jo ser hypet ud i diverse fora, skriver Kenneth. Altså, hvad tænker du? Er den her aktie hypet, eller er der hold i virkeligheden? Det er svært at vurdere sådan selskab. Altså, der kommer jo rigtig mange. Nu talte jeg jo med ham med Kinamanden i går. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad han hed. Peter Lisbygd. Det er jo rigtigt, ja. Hvor der kommer jo rigtig mange kinesiske producenter af elbiler. Altså, men det kommer jo væltende med alt muligt, så det bliver jo en kamp. Og når vi kigger i gadebilledet, så dukker der også nogle mærker op, hvor man tænker, hvad er det for en bil også på det danske marked? Så det bliver jo en krig, og spørgsmålet om, hvilken en er den grønneste, og er de så grønne? Som vi tror, de er. Men hvad hedder det nu? Ja, Volvo Cars. Altså, der er ikke graf nok til, at jeg vil gøre noget, og det er selvfølgelig en krig, men man kan se, at svenskerne har taget den. Det var den helt store hudlihud deroppe, fordi at, jamen, nu kommer Volvo tilbage i markedet, og der er rigtig mange Jønssoner og Svenssoner og Perssoner, der har købt med i den børsnotering, så de har stadigvæk den her moderkærlighed til Volvo, men om det bliver den eller nogle af de andre, det er, ja... Det er svært at vurdere. Nu kan du se NIO, det var den, I talte om i går, med et spændende batteri, der kunne køre, jeg ved ikke, hvor mange kilometer i stedet for opladning. Så det er, kampen er faktisk måske egentlig ikke så meget om bilen, men mere om batteriet, fordi det der med, hvis du skal ind og lade op efter hver 400 kilometer, så bliver man måske også træls at tage bilen til Sydfrankrig eller Norditalien. Du kan godt komme helt fra Ørestaden til Østerport, Lars Persson. Det ved jeg godt. Det kan man med alle. Det kan man med alle. Lars Persson, Volvo Cars, altså en ny aktie på børsen, som jo altså Kenneth synes er hyped. Jeg synes heller ikke, jeg hører, at der er været sådan fuldstændig vanvittigt vild med den. For dem, der ikke kender dig måske helt så godt, det er jo ikke nødvendigvis alle vores lyttere, der har været med i 10 år, som vi har været i luften. Jeg har ikke været her i 10. Jeg kom ikke med det første år. Betragter dig som værende med sådan nærmest helt fra starten af. Ja. Du siger det der med, at der er ikke kurver nok. Kan du ikke lige sætte på, hvad du mener med det? Det er jo fordi, jeg er teknisk analytiker, og når sådan en børsnotering ligger på, så er det jo kun, at der er i mit grafsystem, jeg ved ikke engang om, hvis vores tekniker lige smider vores sådan et, så kan man jo se et meget forkølet grafsystem her, hvor at Volvo kun har to børsdage, og det kan jeg jo ikke sidde og lave teknisk analyse ud af. Så jeg vil jo gerne have sådan et halvt, eller måske gerne 2-3 år, men nogle gange så kommer man jo til at vente meget lang tid, men nogle gange så, hvis man bladrer de her børsnoteringer igennem, så har der også været lidt hype lige omkring børsnoteringerne, så mange gange, så falder tingene lidt tilbage. Og hvorfor gør de så det? Jo, nogle gange så er der jo nogle kapitalfonde, der sidder bag i og skal sælge nogle aktier, og det skaber sådan lidt et vakuum, fordi vi ved, de gerne vil sælge, så nogle gange kan det også godt betale sig, at man sådan sidder så over en krog og tænker, lige om lidt, så kommer den her kapitalfond og får solgt ud, og når den så er solgt ud, så stiger aktien, fordi så kan der ikke komme det her brandudsalg. Fordi det der kapitalfondene mange gange gør, det er, at de sælger deres aktier, når de så endelig skal af med den, og ikke være hovedaktionær eller mellemaktionær, eller hvordan aktionær de overhovedet er i det her. Vi har haft Matas, vi har haft Pandora, vi har flere gode eksempler, hvor at, så falder aktien lige noget tilbage, eller i hvert fald, og så begynder den så at stige. Så det er det. Så jeg skal have noget mere graf, sådan så jeg kan lave mine analyser. Jeg skal have noget mere historik at arbejde med. Så det er simpelthen tid, jeg venter på. Så du putter ikke engang Volvo Cars ind på din kandidatbank endnu? Overhovedet ikke. Okay. Overhovedet ikke. Den står helt ude, fordi der er ikke noget at arbejde med. Når der måske er gået en 3-4 måneder, kan man godt tage den lidt med, men det er meget spartansk. Der skal være noget mere at arbejde med. Så hvad er der egentlig at arbejde med på din kandidatbank, Lars Persson, som er spændende? Fordi vi har haft en masse regnskaber fra de svenske selskaber, og det er måske meget godt lige at følge op og se, hvad rører der sig? Hvor jamen er der altså, nogle altså, penge at hente? Nogle af dem, jeg lige for eksempel har skrevet om, det er at nogle af dem, det er Vitrolife. Altså, jeg keder at sige det, vi har jo, den dykkede lidt her forleden dag, men det er et spændende selskab. Det er reagensglas, det er, vi kan jo desværre ikke få børn alle sammen, og derfor er vi inde i den her fase, hvor vi har brug for hjælp. Og kigger man også på aktiekursen, så den endelig begyndt at stige efter nogle år har ligget flat, omkring de der 200, ned på 150, så er den jo røget op i 550, og der er det for eksempel i september måned, hvor den dykkede ned, der skal man stå og være klar, og man kan håbe på, at der kommer et andet dyk på et tidspunkt, når der kommer en korrektion, så er det en af dem, man skal have med, fordi de er med til at hjælpe de mennesker, der ikke kan få børn, så det er et af de der selskaber, hvor jeg tænker, det er kommet for at blive, og de har sådan hele vejen fra vugge til grav, hvor jeg lige siger, eller sludervrøvl, altså sådan lige fra det, du starter, og selve intimationen og hele det der hjælpekit der, så det er en vigtig spiller i den fremtidige forplantning af os homo sapiens, hvis vi skal gå helt op i den store navle. Vitrolife. Ja, og jeg er noteret på den svenske børs, ikke? Så den synes jeg er spændende. Og så er din kærlighed for læbestifter, den fornægter sig jo ikke. Nå, Lars Persson. Nej, nej. Der er endnu et selskab, som du herinde på banen? Ja, altså dem, der har fulgt med i Millionærklubben i mange år, de vil jo kunne huske, at jeg kredsede om Oriflame og lavede et par gode penge på den. Og så var der i noget tid ikke nogen rigtige kosmetikvirksomheder på det svenske marked. Men nu er der jo kommet Lyko eller Group. Det er godt nok noteret på First North. Men det, der er det spændende ved, det er, at de sælger jo meget af det på nettet. Og det, der er, det er i forhold til Boos og Zalando, når de får en del returvarer. Jeg kan ikke huske, hvor stor procentsats den er. Den er i hvert fald omkring en 5, mener jeg, at den er lidt højere måske. Hvorimod at Lyko, når, hvis vi ikke har købt den rigtige mascara, eller den rigtige neglelagt eller læbestift, så lægger vi måske den bare ned i skuffen, fordi deres returprocent er omkring 2 eller mindre. Så det er jo det, der er det spændende. Nu må vi så se, om de kan holde fast og farten oppe, og hvordan de kommer ud på internationale markeder osv. Men det er sådan, det er jo der, hvor vi skal gå hen. Nettet er spændende, men udfordringen er, at vi køber bare en masse varer, og så pakker vi det i returposen, og så sender vi det afsted. Og så står du der som e-nethandler og får en masse vareretur, der så skal hænges op på bøjlerne. Og det er jo det, man kæmper lidt imod, faktisk. Ikke? Så får du en omkostning, hvor du ikke rigtig tjener noget nogen steder. Ja, du kan sælge varen igen, men er der så faldet en knap af, eller er der kommet lidt nus på, eller hvad skal man gøre? Ikke? Så man har en udfordring der, synes jeg, som e-handler i hvert fald. Som Lyko Group, L-Y-K-O Group AB Aktiebolag i Sverige, den handler, som du siger, på First North, og vi plejer, altså det er jo selvfølgelig altså indikerer, at det måske ikke er verdens største aktier, men dog heller ikke en helt lille spiller, når man tænker på, hvordan de danske First North-selskaber er. Hvor stor er den egentlig? Jamen, den er på de der, hvor var det, vi blev enige om, inden, var det ikke 4 milliarder? Nej, nu har jeg glemt det allerede, men altså, den er over min tilladte 500 millioner, så jeg havde lige glemt, hvor meget den er markedsværdi. I markedsværdi? Ja, ja, om det er 1, de omsatte i hvert fald 1,6 milliarder seneste regnskab, så det kan jeg huske i hvert fald. Så den er nok nede på 1,3 milliarder i markedsværdi, eller sådan et eller andet deromkring. Så den er way over, og det er jo egentlig sjovt at se i forhold til det danske marked og det svenske marked, hvad hedder det nu, markedsværdierne på de der First North, fordi altså, de er jo meget større First North markedsværdierne, og det er jo det, man måske drømmer om også i Danmark, at vi har det jo meget med, så skal vi over på hovedbørsen med det samme, lige så snart vi bare får en eller anden valuation over x antal kroner, men det ville jo være fedt, hvis man fik sådan en rigtig dynamisk marked, og at small cap aktier og First North aktier måske fuldtes hånd i hånd. Og det er jo sådan nogle ting, man ser i Sverige, at der er faktisk nogle First North selskaber, der er mere vurderet, eller har en højere markedsværdi, ikke højere vurderet, men har en højere markedsværdi end en small cap aktier. Så det er nok også vejen frem i Danmark, tænker jeg, på et eller andet tidspunkt. Og Lars Persson, du følger jo meget tæt de svenske selskaber. Det er jo altså der, du slår dine folder, sådan typisk i hvert fald. I USA, der har vi altså fået sådan nogenlunde halvvejs igennem regnskabssæsonen. Det er gået rigtig godt. De outperformer endnu en gang de amerikanske selskaber. I Danmark har vi sådan set også fået meget flotte regnskaber. Er billedet det samme i Sverige? Ja, stort set. Altså, der er nogle enkelte, der falder ved siden af, som måske er ramt af nogle komponentmangel og andre ting, men ellers overordnet set, så er det en stærk regnskabssæson for det svenske marked. Altså Electrolux var jo ude at sige, at de havde problemer med at få komponenter, hvorimod Husqvarna er ude og købe en komponent forretning, sådan så de bliver endnu mere robotiseret, eller hvordan vi kalder det, altså sådan så, at de går deres plæneklipper og sådan nogle ting og sager, bliver endnu mere eldrevet, og man får endnu mere fokus på det her, og det er også en aktie, der er bullet op af. Og så er der igen min yndlingsaktie på det svenske marked, Nibe, som jeg har nævnt så mange gange. Altså igen, det går i den rigtige retning for mange af de svenske selskaber, og på trods af, at vi har haft den her børsuro, så har vi faktisk også fået, nu fik vi Volvo Cars, men vi har også lige haft Synsam, som er optikforretning, der er gået på børsen. Så der er jo, altså, det sjove er, at der er gang i den svenske børs stadigvæk, selvom om vi har nogle, hvad hedder det nu, perioder, hvor der bliver uroligt, så er svenskerne, om ikke ligeglade, men de har stadigvæk den her tro på børsmarkedet, og hele den her gang i den. Og man kan også godt se, at antallet af First North-selskaber er gået ned fra, på et tidspunkt, der var jo en dag eller to flere gange, både i 20 og 19, at der var to og tre selskaber, der blev børsnoteret. Og det, der er faren ved, vi har også haft et par danske selskaber, der både er gået på den svenske børs, men det, der er faren ved det, det er også, at der kommer så mange, at man glemmer nogen af dem, sådan så at vurderingen, og det er derfor, man måske kan finde lidt flere juveler i sådan en stor marked, ligesom man måske nogle gange kan i det amerikanske, hvor man tænker værdiansættelsen. Nu kigger jeg alligevel nogle gange på værdiansættelse, men at værdiansættelsen af nogle svenske selskaber falder fuldstændig fra, fordi der er ikke nogen analytikerdækning, eller man får ikke kigget, man når ikke alle selskaberne, altså i næste uge, der var en 30-40 selskaber, nu holder de jo efterårsferie i den her uge, så det er lidt begrænset med regnskaber, der kommer kun sådan 10-15 stykker om dagen, men i næste uge er der vel en dag eller to, hvor der kommer et sted mellem 25 og 30 selskaber, selvfølgelig First North, rigtig mange af dem, men det gør jo, at man ikke kan nå at sætte sig ind i det hele, og det gør jo, at der er nogle øjestene, som man ikke får købt ind i eller opdaget før, at det er for sent måske, eller af en eller anden grund. Ja, der kan være mange grunde til, at man ikke opdager det hele. Synsam havde jeg ikke opdaget, Lars Persson. Synsam, dem vil jeg lige holde lidt øje med. Ja. Optikker, ja. Branchen. Ja, ja, ja. Holder du så øje med Lindab, spørger David i Nordjylland. De har gjort det rigtig godt i år. De har haft to gode stigninger efter de seneste kvartalsregnskaber. Ja. Og det er en af dem, jeg har haft på mine kandidater. Og det er derfor, man skal have den der lange kandidatbænk. Det er det. Og så af en eller anden grund, så blev blev jeg træt af den og fik ikke sat den på min kandidatbænk. Og hvad står der nu? Nu står aktien i 287, og den kommer ned for 125 for bare ja, i 4. kvartal 2020. Så altså, man kan jo, udfordringen er at have den der kandidatbænk, der hele tiden er frisk, og der må jeg sige, der missede jeg toget på Lindab simpelthen, og det er også en rigtig spændende aktie, der har været igennem meget og haft svært ved ligesom at drive det. Det der er, de sælger også en del plastik ting, kan man sige. Så er det byggebranchen? Ja, det er det nemlig også, så det bliver lidt spændende at se om, jeg er lidt nervøs for måske, om de her høje oliepriser kan komme til at slå lidt ind på marginerne, men det må vi se i de næste kvartaler, hvordan det er, eller hvordan det bliver for selskabet. Men et rigtig, rigtig spændende selskab, synes jeg i hvert fald. Så hvis han har den, så vil jeg bare lade hesten løbe derudad. Og os andre, vi går så og drømmer om, at der kommer en eller anden korrektion, men fastholder den stigende trend. Ikke? Så det er jo måden, man køber op i selskaber, der ligger i sådan en opadgående tendens. Det er, at den lige kommer sådan et bump, og så kører den måske op igen, og støttelinjen og støtteniveauet er holdt, og så kommer man med på den videre optur. Så det er sådan, man skal se det. Kandidatbænken, Lars Persson, man skal have den opdateret hele tiden. Problemet er, hvis den bliver alt for stor, så bliver det jo også umuligt at holde øje med. Og det er det, der er udfordringen jo, det er jo, at det svenske marked er jo efterhånden blevet rimelig stort, og hvis du så også skal holde øje med lidt norsk og lidt finsk, og så har du selvfølgelig den danske andedam, så på trods af, at jeg sidder med det dagligt, så er der altså nogle tog, der Gud, kørte det tog nu? Det var for langt væk fra perronen, ikke? Det kan ske for selv den bedste, Lars Persson. Vi skal til at sætte et punktum her på dagens udgave af Millionærklubben. Tiden er gået, Persson. Tusind tak, fordi du var med mig her i studiet i dag. Og selvfølgelig også tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen, hvor der også bliver et hav af regnskaber, der lander blandt andet fra Genmap, Columbus, NNIT, Novo og Pandora og Vestas og Ørsted og alt muligt andet, som Sara Schelin tager fat på i morgen, når hun er i studiet. Så lyt med der i samme sted og samme tid. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.